You smoke a joint just so I could, like, you know? Yep. I got something big lined up north. Yeah, these guys wouldn't even fucking know about it if it wasn't for me. Chilling now. Yo, yo, Snoop Dogg from Poland, prawie jak Holand. Legalizacji jeszcze nie, ale mamy taniego jabola. 100 lat temu na Wembley ponoć fajfokloką strzeliliśmy gola. Więc hola hola Snoop, piszę do ciebie w sprawie tych twoich SMS-ów. Spokojnie człowieku, bez stresu, bo pęknie ci aorta. Już patrzę do notesu, byłem na korta. Tak, okay. No, tak jak ci obiecałem, w lutym zagrasz przed nami supporta. Po tobie Shadow Guru, Crash Master, Mikey Coltka. Potem typowa impreza basenowa. Teza na dwa słowa to zresetowana głowa. Sponsored by wodka wyborowa. Klaprowy warunek, nikt tutaj nie honczor. Ty zapewnia model agency z kulturalnego Krakowa. O, obecność obowiązkowa. No, kończę, bo wyszły mi już 4 SMS-y. PS, przywieź mi ze Stanów jakieś fajne dresy. Fajne dresy. Wiesz. Fajne. Moja impreza basenowa. Impreza basenowa. To teza na dwa słowa. To teza na...